شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای بزرگ و مهربون، خدایی که شما کوچولوهای نازنین رو خیلی دوست داره. سلام به بزرگترهای مهربون که همراه شما هستن و میخوان قصه امشب رو بشنون. امیدوارم همگی خوب و سلامت باشین. بچه‌های گلم، میدونین که فردا چه روزیه؟ فردا روز اربعینه، چهلومین روز از شهادت آقا امام حسین علیه السلام و یاران عزیزشونه. من از طرف خودم این مناسبت رو به همه شما دوستای خوب کوچولو و به بزرگترهای مهربون تسلیت میگم. حالا میریم سر وقت قصه‌ای که اسمش هست گل سرخ. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربان هیچ کس نبود. جونم براتون بگه، توی یه دشت سبز و قشنگ کنار یه رودخونه پر آب، یه بوته گل سرخ رشد کرده بود. گل سرخ پر بود از برگ‌های سبز و قشنگ و قنچه‌های کوچیک و بزرگی که یکی یکی شکوفا می‌شدن. گل سرخ با این همه قنچه راست راستی زیبا شده بود، تا اینکه یه روز یه خار وحشی نزدیک گل سرخ رشد کرد. زمان می گذشت، خار بزرگ و بزرگتر می شد. اون پر بود از تیغ‌های تیز و وحشی که پروانه ها روش نمی نشستن و پرنده ها براش آواز نمی خوندن. خار هر روز که به گل سرخ نگاه می کرد بیشتر حسودیش می شد عزیزای من، تا اینکه تصمیم گرفت گل سرخ رو خراب کنه و قنچه هاشو پرپر کنه. عزیزای من، خار بدجنس و وحشی به گل سرخ نزدیک و نزدیکتر شد. بعد آروم آروم دور ساقه و شاخه گل سرخ پیچید. گل سرخ سعی کرد قنچه هاشو زیر برگاش قایم کنه، اما خار بدجنس دست بردار نبود. اول گلهای شکفته رو پرپر کرد، بعد قنچه هایی رو که تازه باز شده بودن پرپر کرد. گل سرخ هر کاری کرد که جلوی خار رو بگیره نتونست. خار وحشی باز هم حمله می کرد و شاخه های گل سرخ رو می شکست. خار وحشی وقتی خیالش راحت شد که دیگه گل سرخ زیبا نیست و کسی به اون توجه نمی کنه، یواش یواش دستاشو از روی ساقه های گل بردار و خودشو عقب کشید. فردای اون روز باغبان مهربونی که از اونجا رد می شد و همیشه گلبرگای گل سرخ رو نوازش می کرد، گل سرخ رو با ساقه ها و شاخه های شکسته دید. خیلی ناراحت شد. اولش فکر کرد کاری از دستش بر نمیاد، ولی وقتی به ریشه های گل سرخ نگاه کرد خیالش راحت شد. ریشه ها بچه ها محکم توی زمین مونده بودن و هنوز لابلای چند تا برگ یه قنچه کوچولو باقی مونده بود که خارهای وحشی نتونسته بودن خرابش کنن. باغبان مهربون گلبرگ ها و شاخه های شکسته رو کنار گذاشت. اون برای گل سرخ یه باغچه کوچیک درست کرد و دورش دیوار کشید تا دیگه دست هیچ خاری بهش نرسه. باغبان مهربون هر روز به دیدن گل سرخ می اومد، بهش آب می داد و ازش مراقبت می کرد و منتظر می موند تا یکی یکی برگاش سبز بشه. چند روزی گذشت تا اینکه بالاخره دو سه تا جوونه روی شاخه هاش دیده شد. برگ‌های سبز یکی یکی رشد کردن و بوته گل سرخ زیبا و زیباتر شد. همون یه قنچه‌ای که باقی مونده بود بچه‌ها تبدیل شد به هزاران قنچه و گل. باغبان مهربون خدا رو شکر کرد که گل سرخ زیبا از بین نرفته و دوباره زیبا شده. از اون روز به بعد پروانه ها روی گل سرخ پر کشیدن و پرنده ها براش آواز خوندن. دوستای خوب و عزیز و مهربونم، گلای قرمز و خوشگلم، امیدوارم که تنتون سالم باشه و این قصه رو هم پسندیده باشین. البته خار قصه ما هم یاد گرفت که از این به بعد گلها رو اذیت نکنه، با اونا دوست باشه. بار دیگر 40 روز از شهادت امام حسین علیه السلام و یاران عزیزشون رو به شما و بزرگترهای توی خونه تسلیت میگم. انشالله خوب بخوابین و خوابهای خوبم ببینین. خداحافظ تا فردا شب.